Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο. Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των αμμών. Να είμαστε πάλι λοιπόν, για ετοιμαστείτε. Ο Μάρκος ετοιμάζεται και αυτός. Λοιπόν, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Και σε λίγο πάλι κοντά για να τα πούμε στον αέρα με το Μάρκο του Κουμάρη. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε τον Μάρκο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε ακροατές του Βλέπω. Ο Μάρκος Κουμάρης, στον Λοκομόντο. Τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά. Τι λέει η Αλεξανδρούπολη? Ωραία, βροχερή προς το παρόν. Βρέχει, Έχει, όχι ακριβώς, αλλά έτσι έχει μια μουντίλα. Εχθές παίζατε στην Οριστιάδα. Στην Οριστιάδα, σε ένα θέατρο, πολύ ωραίο. Πήγε καλά. Πάρα πολύ καλά. Περίφημα. Λοιπόν. Αν και έχουμε να τα πούμε από τον Αύγουστο, από το Καριόκας, που έμαθα ότι και φέτος θα είσαστε εκεί. Ναι, ναι. Ισχύει, έτσι. Ισχύει. Πώς πάτε? Πολύ καλά. Έχουμε τώρα, έχει αρχίσει το καλοκαίρι μας. Καλοκαίρι ίσον συναυλίες. Ίσον πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Είδα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο, ότι ξεκινήσατε με τη Γερμανία. Κοίτα, ναι. Εμείς από το 2006 παίζουμε στη Γερμανία συναυλίες. Και τις κάναμε συνήθως το φθινόπωρο. Φέτος προτιμήσαμε να τις κάνουμε το Μάιο. Είχαμε 20 μέρες περιοδία που συμπεριλάμβανε 9 συναυλίες στη Γερμανία και μία στη Βιέννη. Εκεί πώς θα περάσετε, καλά ήτανε? Καλά, καλά, πολύ καλά. Είχε και πολύ κόσμο, ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί σιγά σιγά μέχρι τώρα, ας πούμε, το κοινό μας ήταν κυρίως Γερμανοί. Και τώρα σιγά σιγά, λόγω της δημοτικότητας του γκρουπ στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει και έρχονται και πολλοί Έλληνες. Και το καλοκαίρι οι συναυλίες είναι πολλές, έτσι? Το καλοκαίρι είναι πολλές, ναι, ναι. Ούτε που θυμάμαι τώρα που είναι. Μπορούν τα παιδιά να τις δουν στο www.locomondo.gr. Ναι, αλλά έχετε μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο δηλαδή. Πιο πέρα δεν έχει. Δεν τα έχει βάλει ο Γιάννης. Όχι, δεν τα έχει βάλει ακόμα. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ο Γιάννης ο Βαρνάμας, έτσι. Αυτός ο Γιάννης, ε. Ναι. Λοιπόν, ο τρελός κόσμος σήμερα, Μαρκό, τι βλέπεις με την πολιτική κατάσταση? Δεν ξέρω εσύ, γενικά αυτό δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, ναι. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, ότι αρχίζει σιγά σιγά και το όλο σύστημα κάνει κάποιες ρογμές και τα προβλήματα του κόσμου φαίνονται σαν να αρχίζουν να φαίνονται ταυτόχρονα σε πολλά μέρη του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι από το 1945 δεν έχουμε, που ήταν ο τελευταίος μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος, μπορεί να μην είχαμε ένα τρίτο παγκόσμιο που όλοι περιμένανε, αλλά είχαμε πάρα πολλές πολεμικές σειράξεις σε πολλά μέρη του κόσμου, τα οποία, οι οποίοι προπηγάζουν από, από κάποιες ανισότητες, ας πούμε, που προκαλούν εκρήξεις με τον καιρό. Στη Γερμανία πώς ήταν τα πράγματα? Κοίτα, η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει μια ιδιοσυγκρασία με κάποια θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Ένα από τα θετικά στοιχεία αυτού του λαού είναι ότι έχει μάθει σε μια πειθαρχία και σε μια οργάνωση, το οποίο αποδείχθηκε ότι τον πήγε μακριά αυτό το λαό. Δηλαδή κατάφερε από την πλήρη καταστροφή να γίνει η πρώτη πάλι οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. Τα κατάφερε, ναι. Ναι, και από τις άλλες δυνάμεις στον κόσμο, ας πούμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Απ' την άλλη, εντάξει, έχουν κάποια, ας πούμε, δεν αντιμετωπίζουν τη διασκέδαση, ας πούμε, όπως την αντιμετωπίζουμε εμείς. Ναι, είναι και άλλος τόπος, έχει άλλο ήλιο. Έχει άλλες κλιματικές συνθήκες. Βασικό αυτό. Σήμερα και αύριο είναι αρκετά σημαντικές ημέρες για την Ελλάδα. Ναι, λόγω της κατάστασης που συμβαίνει, έτσι, τώρα στο πολιτικό είμαστε, το γυρίσουμε άλλωστε, και η μουσική σας έχει πολιτική, έχει πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι σημαντικές μέρες για την Ελλάδα σήμερα και αύριο. Συμφωνεί. Ναι. Και βέβαια, ο κόσμος είναι ακόμα στις πλατείες. Βέβαια. Βλέπεις κάτι από αυτό? Κοίτα να δεις. Το θέμα είναι ότι το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά αρχίζει και μαζεύεται κόσμος, ναι, και είναι στους δρόμους. Ναι, σημαντικό αυτό. Που είχαμε να το δούμε από την εποχή της μεταπολίτευσης, ναι, όταν μιλούσε είτε ο ένας αρχηγός κάποιου μεγάλου κόμματος, είτε ο άλλος. Και μιλάει με τον συνάδελφό του, τον, ναι, αδελφό του. Είτε όταν είχαμε πάρει το Euro. Σωστά, ναι. Ή όταν είχαμε πάρει την Eurovision. Ναι. Σημαντικό είναι να μας υπενθυμίζουν αυτές τις περιπτώσεις να ξανασκεφτούμε λίγο το συλλογικό καλό. Γιατί μία από αυτές τις αρετές που ανέφερα πριν των Γερμανών, την οποία εμείς δεν έχουμε, είναι το να νιώθεις μέρος ενός κοινωνικού συνόλου και όχι... Εντάξει, είχαμε ξεφύγει λίγο στην Ελλάδα τελευταία χρόνια, είχαμε χάσει την μπάλα. Εντάξει. Κάπου υπήρχε μία υπερβολή όπως σε όλα τα πράγματα. Ναι. Να δούμε τώρα, δούμε. Τι να πούμε. Κάθε πόδι και καλό. Από εκεί και πέρα ίσως αυτό να μας φέρει σε μια στροφή λίγο πέρα από τον καταναλωτισμό και πίσω σε κάποιες βασικές αξίες που είχαμε αρχίσει να ξεχνάμε. Και από εκεί και πέρα φυσικά είναι πολύ σημαντικές ημέρες που και τα αποτελέσματα αυτών περιμένουμε αγωνίως. Μάρκο, από το 2004 έως σήμερα έχουμε ένα EP, τρία LP, ένα soundtrack και ένα live. Ελπίζω να τα λες σωστά, δεν ξέρω. Νομίζω έτσι είναι, ναι. Ναι, αυτά είναι. Ένα EP που είχατε βγάλει με τέσσερα κομμάτια το πρώτο. Μετά ο Τρελός Κόσμος, η Τζαμάικα, το We Wanna Dance. Ακριβώς. Το ακριβώς. Soundtrack του Γαμίλιου Πάρτι και ακριβώς. Το live. Έχουμε κάτι στο δρόμο? Κοίτα, εμείς έχουμε καιρό να μπούμε στο στούντιο. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά δεν μπαίνουμε, ο λόγος που δεν μπαίνουμε στο στούντιο είναι ότι δεν μας έπαιρνε ο χρόνος από τις πολλές υποχρεώσεις. Έχουμε μαζέψει αρκετά κομμάτια και το φθινόπωρο θα ξαναμπούμε για να έχουμε κάποια καινούργια δουλειά επιτέλους, γιατί και εμάς μας έχει λείψει. Καλό θα ήταν. Φυσικά, φυσικά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι για ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο live, ναι, το οποίο δεν έχει υπάρξει σε κάποιο LP, για το Pro. Ναι. Τελικά πιστεύεις ότι έκανε καλό ή κακό στους Λοκομόντα? Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Το κομμάτι αυτό, όπως είπαμε, όταν αρχίσαμε και το και τραγουδούσαμε το στην αυλία, ναι, ήταν σε μια φάση που το γκρουπ ακόμα δεν είχε μια μεγάλη δημοσιότητα. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι ξαφνικά από μια λαθρέα ηχογράφηση άρχισε να πηγαίνει από κινητό σε κινητό και να γίνεται γνωστό σε όλη, ναι, την Ελλάδα. Ναι. Για μας καταρχήν ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που έγινε αυτό το φαινόμενο να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, ναι, ναι, να γίνεις, ναι, γνωστός από ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά δεν συμπεριλαμβάνει σε που απλώς έτυχε. Ναι. Θα μπορούσε καλύτερα να έχεις πει κάποιο άλλο κομμάτι που να είχε τύχει. Ναι, εγώ νομίζω εκ των υστέρων έτσι που το είδαμε, γιατί όταν περάσανε στην αρχή αρνούμασταν, ας πούμε, να το παίξουμε και όλα στις συναυλίες επί ένα χρόνο, αλλά είδαμε ότι δεν είχε κανένα νόημα, γιατί είχε περάσει τόσο πολύ στη συνείδηση του κόσμου και είχε αγκαλιαστεί τόσο πολύ που δεν ήταν σαν να μην είναι πια δικό μας κομμάτι, ήταν σαν ένα κομμάτι το οποίο ανήκει πια στον κόσμο. Και έτσι το συμπεριλάβαμε μετά από 3 χρόνια και σε ένα δίσκο, στο live. Εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως έχει πει και κάποιος, δεν ξέρω αν ήταν ο Σιδηρόπουλος, ο κόσμος διαλέγει τα κομμάτια. Δηλαδή, ένα κομμάτι, άμα φύγει από το δημιουργό πλέον, πάει να το ανήκει. Έχει πάει στο. Ναι, γιατί ο άλλος. Ναι, εσύ έχεις γράψει, ας πούμε, 20 κομμάτια. Το ποιο θα διαλέξει ο κόσμος για να το κάνει δικό του, είναι δική του επιλογή. Και αυτό συνέβη και με το Προ. Μάρκο, πλέον σαν μπάντα, γιατί η μπάντα έχει μεγαλώσει από τότε που γνωριστήκαμε, από το 2004 έως τώρα, έχει αλλάξει, έχουν μπει νέα μέλη, τώρα είσαστε πόσοι? Κοίταξε, ο πυρήνας εξακολουθεί να είναι 7 άτομα και συμπεριλαμβάνω και το Θανάση τον Ταμπάκη, τον Ιχολίπη. Σωστά. Ο οποίος έχει εισάξιο, έχει την ίδια αντιμετώπιση με τους άλλους μουσικούς. Είναι 7 ο πυρήνας, είναι 3 session μουσική και από εκεί πέρα όλη η αποστολή είναι σύλλογο 15 άτομα για να μετακινηθούμε να πάμε από πόλη σε πόλη. Πολύ, δηλαδή πλέον βιοπορίζεστε από τη μουσική. Εσύ βιοπορίζεσαι. Το θέμα είναι ότι είναι όλα τα παιδιά έχουμε καταφέρει να. Από τα τελευταία 2 χρόνια να ζούμε από αυτό και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ καλό αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια γενικώς ο βιοπορισμός, η μουσική, δεν βιοπορίζονται από τη δουλειά τους, ναι. Αλλά εσύ σαν χόμπι. Στο είδος μουσικής αυτά που παίζουμε εμείς. Γιατί εντάξει, τώρα στην πίστα είναι πίστα. Ναι, ακριβώς. Αν και έχει πέσει και εκεί πίνα, μπορώ να πω, και έχουν βγει live, χαμός γίνεται. Γίνεται, είναι στο δρόμο όλοι και αυτοί. Έχουμε τίποτα συνεργασίες, τίποτα διασκευές για τη... Τώρα όχι κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή. Το αυτό που ίσως ξέχασα να πω είναι ότι όταν κάναμε την περιοδία μας στη Γερμανία, παράλληλα κυκλοφόρησε ένα CD μόνο στη Γερμανία, το οποίο λέγεται Locomotion Best Of. Και συμπεριλαμβάνει, έχει τα καλύτερα κομμάτια από τους προηγούμενους δίσκους, ας πούμε μια επιλογή κομματιών, και μια γερμανική διασκευή, τον Griechischer Wein, που μεταφρασμένο θα πει ελληνικό κρασί. Η οποία διασκευή είναι σε ρέγγε. Ήταν ένα folklore γερμανικό κομμάτι που το κάναμε διασκευή σε ρέγγε. Αυτό που θα το βρούμε? Υπάρχει στο ίντερνετ, άμα βάλεις Griechischer Wein, Locomotion, και πωλείται μόνο στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, δηλαδή στις γερμανόφωνες χώρες. Δεν έχει έρθει η Ελλάδα. Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγο. Άρα θα μπει, ας πούμε, σε κάποια επόμενη δουλειά. Κοίτα, καθότι είναι στα γερμανικά το κομμάτι, δεν ξέρω αν. Έχει κάποιο νόημα για τους Έλληνες που ζουν εδώ. Για τους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία όμως αυτό το κομμάτι έχει μεγάλη σημασία, γιατί μιλούσε για την πρώτη επαφή των Ελλήνων μεταναστών με τους Γερμανούς ντόπιους, από την οπτική γωνία ως Γερμανού βέβαια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τις συναυλίες είπαμε θα τις βρούμε όλες στο Locomotion.gr όταν τις ανεβάσει ο Γιάννης. Θα τις ανεβάσει ο Γιάννης, είμαι σίγουρος. Και έχουμε τίποτα άλλο? Θες κάτι να πεις? Κοίτα, καταρχήν να πω ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Εγώ σε ευχαριστώ, Μάρκο. Να ευχηθώ καλοτάξιδο το Web Radio. Να ευχηθώ τίποτα καλό καλοκαίρι στους ακροατές και ελπίσουμε να αρχίσουν να κόψουν οι βροχές σιγά σιγά, να κάνουμε και κανένα μπάνιο. Ναι, εμείς κάνουμε μόνιμα μπάνια. Μπράβο, μπράβο. Εγώ δηλαδή δεν έχω κάνει φέτος ακόμα. Λόγω και υποχρεώσεων. Και αυτό, υγεία. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Όπως και εδώ το ραδιόφωνο βλέπω, το λέμε, οπότε βλέπουμε. Μάρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, κάπου θα συναντηθούμε, όλος και σε κάποιο live. Το αργότερο στο Καριόκας, μάλλον. Πάλι στο Καριόκας, πάλι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έγινε. Να περνάτε καλά. Γεια χαρά. Yeah.